Άρχοντες αγρικήσατε, δια να σας συντύχω, και πάνω στην Ανάσταση θέλω να σας μιλήσω. Δράμετε όλοι γρήγορα μέσα στην Εκκλησία, με πόθος και ευλαβία, γυναίκες και παιδεία. Να φτάσετε εις τη λιτήν, να ψετε τα κεριά σας και να πανηγυρίσετε δια την πασκαλιά σας. Να ακούσετε Ευαγγέλιον και το Χριστός Ανέστη, πως ανεστήθην ο Χριστός κι ο ουρανός εξέστη. Η μυροφόρη έδραμον τον τάφον να ειδούσιν και είδαν την Ανάστασιν καθώς το μαρτυρούσιν. Μάρια τότε σε βλέψεν τον Ιησούν εστώτα κι ως Κύπουρον ενόμισεν και του τον επιρώτα. Διότι κοινων των καιρών εκείτουν περβόλην, που τούν ο τάφος του Χριστού καθώς το ξέρουν όλοι. Στη Γαλιλαίαν είπεν τους να παν να τον ειδούσιν και να το πουν τους μάθητες και εκείνοι να χαρούσιν. Τρέχει Μαρία παρεύθεις για να τον προσκυνήσει κι ο Ιησούς εφώναξε, Μαρία μην με εγγύσεις, μόνο να πας τους μαθητές και να τους το κηρύξεις. Ο Ιωάννης έτρεξεν στον τάφον και ο Πέτρος και είδα συντά σάβανα στο δεξιόν το μέρος. Ο Ιωάννης εμπήκεν μέσα και γύρισεν το και είδεν την αλήθειαν και βγήν και κήρυξεν το. Δεν ήβρεν άλλον τίποτε παρά το συντονίον και εκείνον το μανδύλιον που λέγουν σουδαρίον. Βγαίνουν οι δυο Απόστολοι κι οι πέντε μυροφόρες, κηρύξαν την Ανάσταση τες πρωινές τες ώρες. Εις τη ζωή σας άρχοντες, στην οικογένειά σας, σας εύχομαι χρόνια πολλά σε σας και τα παιδιά σας. Να αξιώσει ο Θεός γρόνους πολλούς να ζείτε και στην αιώνιον ζωήν να καταξιωθείτε και το μισθόν του κόπου μας να με μας τον κρατείτε. Κι εγώ για σας παρακαλώ εμπρός εις τας εικόνας, η δόξα και το κράτος σου, Χριστέ μου στους αιώνας, η δόξα και το κράτος σου, Χριστέ μου στους αιώνας.